राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 10 मार्च 2002 को प्रातः लगभग 10 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीताम्बरा धरुणबिम्ब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण के बाद में तत्काल शांति त्यागात शांति अनंतरम अंतर नहीं पड़ता। तत्काल शांति और सुख होता है, सब सुख है। तो सबके हित का भाव हो, सर्वभूत हित रहता, संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में जो रहता है वो ते प्राप्त नहीं माँ में स्वरूप परमात्मा प्राप्त होते है। ते प्राप्ति मामे वह भगवान सगुण कहते मेरी प्राप्ति भी सर्वभूति रहता है। लवन थे ब्रह्म निर्वाण उसमें भी सर्वभूत हित रहता। परमात्मा की प्राप्ति निर्गुण की प्राप्ति भी सर्वभूत हित रहता। सगुण की प्राप्ति भी सर्वभूत हित रहता। और संसार में भी शांति सर्वभूत हित रहता। इन पुरुषों के द्वारा ही संसार में शांति होगी। मार्ग के द्वारा शांति नहीं होगी, सुखी नहीं होगा। दुनिया बड़ी दुखी हो जाएगी। कई भाइयों ने मान रखा है कि मार करके अपने मत का प्रचार करे, अपनी जाति का प्रचार करे, सबको मार दिया जाए तो अब सब सुखी हो जाए। दूसरों के मारने से, दूसरों को दुख देने से सुखी नहीं हो सकते। इस बात सबको शांति मिले, सबको सुख मिले, सबको आराम मिले, सबका हित हो, अहित न हो, मेरी का भी अहित न हो। अपने हृदय में हित का भाव और हित का भाव, बैर रखने वालों को भी शांति मिले, अपने में शुद्ध शांति, ये भाव लेने से शांति होती है, सबका हित करने से। तो ये बात है। और आप बात पूछो वैसे पूछ सके। ये तो मेरे तो कहने का स्वभाव है, जो कहता जाऊंगा। और आप पूछो तो उसका उत्तर दूंगा। मन में कोई भाव पूछ रही हो, पूछो, प्रश्न करो, प्रश्न करो। सब सुखी हो जाए, एक हृदय में भाव रखो कि सब सुखी हो जाए। कि बुरा करता है तो बुरा करता है, वो बुरा ही स्वयं बुरा बनता है तो बुरा करता है। बुरा बने बिना बुरा कर नहीं कर सकता। करता में से कर्म निकलते हैं, जैसा करता होता है उसी अनुसार कर्म होते हैं। तो बुरे भाव बने से बुरे बुरी बातें होती है। सब सुखी हो जाए, सब आनंदित हो जाए, सभी परमात्मा के प्रेमी हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सभी जीवन मुक्त हो जाए, सभी महात्मा बन जाए, तत्वज्ञ हो जाए, सब ऐसे हो जाए। सबके लिए ऐसा भाव रखो। और ये व्यसन है बुरा, ये व्यसनों का त्याग करो। मद्या है, मांस है आदि का जो सेवन है ये ठीक नहीं है। शादी शादी रोटी सादा जल अपना साड़ी कपड़ा सब शादी शादी की बाबा ठीक रहेगा, सुंदर शादी है, शादी सब में लिखा है कि क्षत्रियों का कलयुग में क्या धर्म है। क्षत्रियों का धर्म है तुमने सबका पालन करना, पालन करना धर्म है, पालन धर्म दशो धरणी पशु मालन कर्म सनातन चाटो, पालन धर्म दशो धरणी पशु मालन कर्म सनातन चाटो, क्षत्रिय गोसो भाते उदार बनाओ तो पलाव में बैठो, खा लो उगार तो मारो तो मांस फार दो मरु पे जैसे मरु पे बैठो, है धीरकार विचार विहीन शिकार में खाओ तो सानों को बैठो। ये बात है, अगर हम जैसे मांस अगर वगैरह नहीं खाए ऐसे खराब अब से भक्षण तो क्षत्रिय क्या हुए, ऐसे लोगों की धारणा रहती है कि क्षत्रिय तो खाना ही चाहिए, वो तो क्षत्रिय पहले ही खाते थे, ऐसा उदाहरण देते तो क्या करना चाहिए? खाना बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं है, मांस खाना है, मांस खाने वालों का दांत औरते होता है, सिंगा देखो कुत्ता का देखो कुना था है खाने था बड़ा बड़ा होता था लंबा और दांत ऐसा होता है और वो पुरुष नहीं रहेगा, मनुष्य शाकाहारी है, मनुष्य का और बांदरों का उनका दांत होते हैं ठीक तरह से, इनका दांत पशु खाने का नहीं है, मांस खाने का नहीं है, ऐसा है ले। और कई लोग शराब को थोड़ा सा, शराब तो शराब पीना और मांस खाना ये तो क्षत्रिय का काम ही है, तो इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? मांस हम तो कहते हैं छोड़ना चाहिए, मांस खराब हुआ है अच्छा नहीं हुआ, परिणाम इसका खराब है, स्वाद की दृष्टि से वो परिवर्तन हुई है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। बता रहे पालन धर्म दर्शन, पालन धर्म क्षत्रियों का काम चारों वर्णों की रक्षा करने, क्षत्रियों की रक्षा करे, ब्राह्मणों की रक्षा करे, वैश्यों की रक्षा करे, शूद्रों की रक्षा करे, क्षत्रिय भुजा माना गया, भुजा भुजा है शरीर की रक्षा के लिए, तरवार है तो हाथ हाथ आ जाए, हाथ हाथ अपने शरीर है पर हाथ बड़े करते हो शरीर रक्षा करनी, ऐसे भुजा है सब क्षत्रिय सब भुजा है, आप रक्षक हो। अब इस पालन धर्म दशो धरणी पशु मान सर्व सनातन चैठो और सनातन रहेगा, पालन धर्म दशो धरणी वो तो दूर में मिली हो, पालन धर्म दशो धरणी पशु मान कर्म सनातन चैठो, शाली गोसव भाज पता पवित्र पड़ो तो पता लग बैठो, खा लो खा तो पाल तो मस मरे पल बेजो अंत से बैठो, है धीरकार विचार विहीन और स्वानों को खावत शिकार में खावत स्वानों को बैठो, शुक्र पकड़े प्रथम पर शुक्र प्रशंसोष खावत मेरे खतरे बढ़े दिल में गिर दोष, कुत्ते ना छोड़ो रह शिकारी रात गए रह गाड़ी रात गए शिकारी स्वान शिकारी स्वान ये काम क्षत्रियों का नहीं है। इसमें इतनी बात है कि दूसरों की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय है जो अपना तरह चांद दे देवे, जैसे भुजा है अनेक आदमी भुजाइयों करेगा तो भुजा का पतन होगा, भुजा का दक्षिण होगा, पर सबका हित होगा। दुष्ट शत्रु का, दुष्ट शत्रु का क्या करना चाहिए, उसको क्षमा करना चाहिए या उसका मुकाबला करना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए? दोनों बात है, वो अगर विशेष दुष्टता करता है तो उसको मारना चाहिए, मारना भी बढ़िया होता वो, क्योंकि दूसरों के हित के लिए दूसरों के सुख रखने के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरों के हित के लिए उसको अपने स्वार्थ लिए अपने व्यक्तिगत बाधा करे अगर दखल दे तो अच्छा तो पहले समझा दे कि देख भाई तू ठीक नहीं करता है फिर मेरे को दोष मत देना चेत कर जा फिर फकार कर गए शर्ट चलाओ तो फकार कर गए देखो तो सावधान हो जाओ मार चलाता हूँ मैं बंदूक चलाता हूँ उसको सावधान कर लिया फिर चलाओ रक्षा के लिए। बोले आज कलयुग के समय आज के युग में वर्ण व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो गई है तो हम क्षत्रिय अपने सात धर्म का पालन कैसे करें जैसे सब जगह आजकल नहीं कैसे करें इसको पालन जैसे सात धर्म का पालन वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है अब सात धर्म का पालन करते हैं निर्वाह कैसे करें तो निर्वाह होगा आप शुरू कर दो डरो मत शुरू कर दो पालन होगा रक्षा करेंगे भगवान भगवान कृपा करेंगे हित करेंगे बच्चों मन में आए हुए बुरे विचारों को कैसे रोकें हे नाथ हे नाथ हे नाथ जिनमें अपनी कमजोरी दिखे नहीं सुना था हे मेरे नाथ प्रभु को पुकारो प्रभु को पुकारो क्षत्रियो में तेज भी रहा है नम्रता भी तुम सीखे आज क्षत्रियो में नम्रता है साधु और ब्राह्मण के सामने नम्र सत्य स्वाभाविक क्षत्रिय जाति विशेषता है या वेश में नहीं है और जातियों में नहीं है क्षत्रियों में है अभी है अब भी आप क्षत्रियों में विशेषता है साधु ब्राह्मण की तरफ इधर ख्याल है रक्षा की तरफ ख्याल है स्वाभाविक भाव है अपने धर्म में स्थित मतलब दृढ़ रहने के लिए क्या क्षत्रिय को इष्ट देव की आवश्यकता है या इष्ट देव कौन सा रखना चाहिए क्या अपने धर्म धर्म का अपने धर्म का पालन करो रक्षा करना आपका धर्म खास इष्ट देव की आवश्यकता है कि नहीं इष्ट देव की बिल्कुल आवश्यकता है भगवान के इष्ट बिना भ्रष्ट है इष्ट बिना भ्रष्ट है इष्ट देव परमात्मा का आस्तिक क्षत्रिय आस्तिक बड़ा है ब्राह्मण का साधु का आदर सत्कार करते है आज भी देखो तो क्षत्रियो में विशेष है वैश्यता नहीं है वैश्य जाति अच्छी है दान पुण्य करती है परंतु वो भाव नहीं है वो भाव क्षत्रिय में है मेरे काम पड़ा है खूब पैदल पद क्षत्रियो में चारणों में रहे हुए हैं पीछे अभी ब्राह्मण अभी ब्राह्मण वैश्य अवस्था आया हूँ छोटी अवस्था में तो परंतु चारणों में क्षत्रिय में रहा हूँ भक्ति में मन दृढ़ता से लगाने के लिए क्या उपाय कैसे भक्ति में मन दृढ़ता से कैसे लगाएं अपना इष्ट माना जरूर परमात्मा को इष्ट समझो इष्ट मेरा भ्रष्ट है इष्ट किसको रखे हैं विष्णु भगवान को या देवी को कृष्ण भगवान को राम को किसको देवी की भक्ति हो सकती है विष्णु भगवान की भक्ति हो सकती है सूर्य भगवान भक्ति हो सकती है गणेश जी की भक्ति हो सकती है शंकर की भक्ति हो सकती है पांच देवता है पांच तीन तो एक कर रहे भगवान शिव और शक्ति गणेश एक सूर्य एक विष्णु ये पांच देवता तीन तो एक कर रहे है शिव जी शक्ति गणेश सूर्य और विष्णु ये पांच इष्ट देव है पांच में जो इष्ट देव आओ वो अच्छा लगे वो बात देवी जी के हमारे प्रसाद जैसे वो बलि वगैरह बकरा वगैरह चढ़ता तो वो लेंगे नहीं लेंगे चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे वो अच्छे नहीं है आप कोई संतान हो कोई मारे तो आप राजी होते हो या देवी शक्ति माँ है वैष्णो की बनी फरमा रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पधारे हैं उनके लिए बोले मांसाहार है शराब है सब बंद है यहाँ तक गुटखा भी नहीं पीते हैं बीड़ी भी नहीं पीते हैं सब मना है इन लोगों के बहुत बहुत बढ़िया चाय भी नहीं पीते हैं बोले बहुत बढ़िया चाय तो कहीं तो पीते हैं बहुत खराब हुई है पहले का राज का राज चला गया मर्या के कारण से, मर्या मांस के कारण से राज चला गया। राज आज क्षत्रियो के पास राज नहीं है, अरबों वर्षों से राज तक क्षत्रियो का राज अरबों वर्षों से, बस इस बुराई के कारण लाख करोड़ों नहीं अरबों वर्ष से। आपके विचार से राज किस कारण से गया, जैसे लाखों हजारों सालों से क्षत्रियो का राज चला आ रहा है, अभी क्यों गया, क्या कारण, किस बुराई के कारण से? विष्णु विष्णु में विष्णु में कौन से मुख्य व्यसन, कौन कौन से मांस मदिरा आदि विष्णु गया विष्णु में। संसार का सुख और भगवान की भक्ति दोनों साथ कर सकते हैं क्या हम? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो राजनीति है वो भगवान के बिना विधवा है, नीति के बिना विधवा है और उसके बिना विदुर है, धर्म नहीं होगी, नीति भी चाहिए राजनीति भी। बोले आज के युग में क्षत्रिय महिलाओं की क्या भूमिका हम निभाए, क्योंकि महिलाओं का आजकल विषय सरकार में प्रोत्साहन है और यहाँ महिलाएं पर्दे में रहती है, तो क्या करना चाहिए इस विषय में? नहीं, पर्दे पर्दे में अच्छा कोई हर्ज नहीं, ये आजकल स्त्रियों को स्वतंत्रता से नौकरी कर रहा है ये हमारे जस्ता नहीं है। लोगों तो यहाँ तक है हमारी पुस्तक को लेकर इनको दंड दे रहे थे दंड, मैंने उसे मानेगा नौकरी नहीं करनी, स्त्रियों को नौकरी नहीं करनी, पुरुष नौकरी शेयर देना है, स्त्रियों का अंतकरण होता धर्म जिसे हमारा पालन हुआ है, बेटा बेटी का पालन करना मामूली काम नहीं है। आप एक दिन बच्चे को हाथ में रख कर देख लो आप कितना पालन कर देते हो, यार आपने हमारा सवर पाल दिया है, इनमें शक्ति है, वो शक्ति अपने में नहीं है। नौकरी में तिरस्कार अपमान ये सैनिक की शक्ति पुरुष में है, स्त्री में नहीं है, ये स्त्रियों में नौकरी है। पुस्तक है गृहस्थ में कैसे रहे, उसमें ये बात लिखी महाराज जी ने, स्त्रियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, अपने पुस्तक है, अपने पुस्तक में हाँ पुस्तक महाराज जी स्टॉल पर मिलती है। एक लिखते हैं क्षत्रिय महिलाओं की मतलब युवकों को क्या देन रह सकती है, उनकी महिलाएं पूछ रही है, मतलब हमारी क्या भूमिका हो कि हम अच्छे अच्छे लड़के हो जाए, उनको कैसी शिक्षा दें, क्या क्या भूमिका हो सकती है, शिक्षा में रक्षा की, समाज के उत्थान में क्या हमारी मतलब विशेष भूमिका हो सकती है? आपका तो रक्षा करना धर्म है, नहीं महिलाओं का मतलब, महिलाओं का भी ये भी है, बालकों का भी यही है, माताओं को तो शिक्षा मिलती है, बच्चों को क्या शिक्षा दें हम, किस प्रकार से? एक संजय नाम का क्षत्रिय था, उसकी माँ ने कहा कि युद्ध करो, जो वो डर गया तो माँ तैयार हो गई तलवार लेकर गए, तो मतलब मैं जाऊँ, माँ को लेकर माँ आप मत जाओ मैं जाओ, विजय कर आया वो क्षत्रियो में, क्षत्रियो में तेज है, इनमें तेज है, इनमें शक्ति है, क्षत्रियो में आज भी शक्ति है, जहाँ जहाँ विजय करी है वह मैं क्षत्रियो ने करी है, आजकल सेना में भी विशेषकर क्षत्रियो में शक्ति है, आज भी शक्ति। किसी ने लिखा है कि बोले सामाजिक परंपराओं के कारण, सामाजिक परंपरा के कारण बोले राजपूतों की महिलाएं बाहर नहीं निकलती है, तो उसके कारण से क्या है कि समाज में कुछ बातें ऐसी हो रही है जो तो क्या करें, महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए क्या? बाहर नहीं, बाहर निकलना बढ़िया नहीं है स्त्रियों के लिए, बाहर निकलना नौकरी करना बढ़िया नहीं मानते हम, तो नहीं मानते भाई, आप जैसी मर्जी हो। तो महिलाएं मतलब हमारे समाज के उत्थान में क्या भूमिका निभा सकती है, मतलब क्या महिलाओं को क्या करें, यानी वो महिलाओं में प्रचार कर सकते हैं? अरे भाई आपका पालन कौन करता है, जैसे आप रक्षा करते हो दुनिया मात्र की, ऐसे स्त्रियों और पुरुषों का पालन कौन करता है, ये माताएं करती, बड़ी शक्ति है इनमें। आप एक दिन बालक को रखो, एक दिन पता लग जाएगा आपको, नहीं रख सकोगे, बाल का पालन करना मामूली नहीं है, ये सब काम करती है, घर का धंधा सब काम करना अच्छी तरह से उत्तम काम है, वो बड़ा बढ़िया है, बताओ। बोले महिलाओं को क्या गुरु बनाना चाहिए क्या किसी साथ? ना ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु बनाना विचार कर गए, महिलाएं गुरु बनाए क्या किसी को? ना, पानी पीजे छानी और गुरु कीजे जाड़ियो, छान गए बनाना नहीं चाहिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है, पतरे को गुरु श्रीडा स्त्रियों को स्वतंत्र गुरु भी बनाना चाहिए। स्वतंत्र पति को छोड़ कर स्वतंत्र चीज है, कौशल्या कह गई आ गई खरी दी गई अकेले वैसे जी महाराज को मानते सभी बड़ा आगे करते थे। बोले लेकिन ये जो अभी जैसे कलयुग के कलयुग में अभी बुराई विशेषता से हो रही, बुरे वातावरण हो रहा, तो ये क्या भगवान का इसमें सहयोग है क्या? कलयुग को क्या बात है, मतलब बुराई ज्यादा बढ़ रही है दिनों दिन, तो बुराई तो भगवान को सहयोग? स्वार्थ भाव जितना अधिक होगा अभिमान से बात में गई, आरम्भ में गई, अभिमान और स्वार्थ ये दो भाव होगा तो पतन होगा ही। पतन ये बातें ऐसी रह गई, अभिमान है, अभिमान कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं होता। साधु संत है जगह भी अभिमान करे अपने, उसे पता न होता है अभिमान सर है। बोले शक्ति का संचय करने के लिए, शक्ति के लिए क्या करें, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, मतलब क्या उपासना करे क्या करे या अपना भजन श्रवण करो, अपने धर्म का पालन करने से शक्ति आप से आप आएगी। खात धर्म का पालन करने से अपने में विशेषता आवेगी, जरूर आवेगी, आवेगी ही नियम है, आप शक्ति आवेगी। क्षत्रियों का पालन करना खास धर्म है, चारों वर्णों की पालना करना, रक्षा करना। क्षत्रियोचित शिक्षा वर्तमान युग में किससे हम प्राप्त करें और कौन से ऐसे ग्रंथ है या कौन से ऐसे मतलब कैसे? ग्रंथ गीता जी, ग्रंथ गीता जी सर्वमान्य, सर्वमान्य है गीता जी, गीता जी पढ़ो, गीता जी अध्ययन करो, गीता मनन करो। महिलाएं महिलाओं में प्रचार कर सकती है? हाँ जरूर जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। और जाति की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, जाति की रक्षा से किन किन बातों का ख्याल रखना? अपनी बातों का अपने कुटुंब की रक्षा पहली करनी, पहली पहला काम है। दान पुण्य आदि करना तो पहले कुटुंब की रक्षा करनी, दान पुण्य पहला नहीं है, दान पुण्य बचे तो करना है, नहीं तो कुटुंब की रक्षा करना। अच्छा बोले आप प्रमातन पांच बातें जो जाति की रक्षा के लिए, जैसे छोटी धोती, ये तो अपने वेशभूषा, अपनी वेशभूषा छोटी छोटी रखनी चाहिए, सब भाइयों को छोटी रखनी चाहिए, ये धोती पहननी चाहिए, बेई घटा मनुष्य हो जाए, बेई घटा पेंट पेंट है ना, जैसे धोती और अपना साफा पगड़ी है और जो अपना ए साफा और धोती धोती और छोटी और ये साफा बहुत गर्व, वेशभूषा भाषा और व्यवसाय और रोटी और बेटी, ये पांचों की रक्षा करो, जाति की रक्षा हो गई। वेशभूषा और भाषा और व्यवसाय अपना काम धंधा खतरों के लायक, और रोटी और बेटी पांच बातें, पांच रक्षा करने वाली है हमारी जाति की। बहनों माताओं को चाहिए, बहनों माताओं के लिए भी ये धर्म है, पशुओं की रक्षा करो। और पंचायत बताए पंचामृत, मैं भगवान का हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, अरे भगवान के प्रसाद से भगवान के जन्म माता पिता लड़का लड़की अपने श्री ये सब भगवान के है, भगवान के दाते सेवा करना, पंचामृत पंचामृत है से पूरा। जी हाँ पंचामृत है ना, मैं भगवान का ही हूँ, भगवान यहाँ मिलता है, पंचामृत का पन्ना भी मिलता है यहाँ वैसे स्टार पर, वो लगो अपने घर में रहो, पांच बातें मैं भगवान का हूँ, भगवान के ही दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के जनों, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। बहुत काम है अपने घर में रखो, देखे सभी छोटा हुआ। और इम्प्रेशन है कि भाई आप क्षत्रिय जाति में पहले रहे हैं, क्षत्रियों के साथ आपका पहले काम पड़ा है और आप रहे हैं, तो आप उनमें क्या क्या बुराइयां आपने देखी, वो बुराइयां आप कहें तो दर्शन आ गए, दर्शन आई बुराई, दर्शनों का सेवन कर दिया, क्षत्रियों का राज अरबों वर्षों से, अरबों वर्षों से क्षत्रियों का अरबों वर्षों से। बोले आज के युग में क्षत्रिय वृत्ति से निर्वाह करना कठिन पड़ रहा है, तो हम कौन सी वृत्ति को अपनाए या व्यवसाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं दूसरा? नौकरी भी नीचे बनेंगे नहीं बने, नौकरी के लिए महाराज जी ब्राह्मण से ब्राह्मण ही करो, क्षत्रिय करो, वैश्य आदि की नौकरी नौकरी करना भी नहीं देते, वृत्ति से अपना नुकसान होता हो, अपने को गिड़गिड़ाना पड़ता हो, ऐसी नौकरी न करे, अपने धर्म के अनुसार से काम करो, रक्षा करो, रक्षा करना खास करो। बोले ईश्वर और जीव के बीच में जो संबंध है वो नित्य ही है एक नंबर, या गुरु द्वारा गुरु कह दिया तब उसके साथ संबंध हो गया, या संबंध सदा ही है अपना? सदा संबंध है। उस संबंध को पहचानने के लिए क्या करें हम? हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान से प्रार्थना, प्रार्थना करो, प्रार्थना में बहुत बल है, प्रार्थना में शक्ति है, क्षत्रियों में नम्रता है, शूरवीरता होते हुए भी नम्रता है, और आजकल वैसे बच्चे लोग उदंड हो रहे हैं, जैसे बालिकाएं हैं या बच्चे हैं, तो उनका कैसे क्या करें? क्षत्रियों क्षत्रिय धर्म सीखो, अपने धर्म सुने, इसमें महाराज जी तत्व देखो, ऊपर भगवान का नाम लिखो, कईयों पर नहीं है कईयों पर है, कोई भी पन्ना लिखो, प्रश्न कोई पत्र तो लिखो, भगवान का नाम पहले लिखो, सदा याद रखो, पहले सबसे पहले भगवान का नाम लिखे, उसके बाद ही प्रश्न लिखो, कोई पीछे भगवान का नाम याद रखो, सदा लिखो। बोले ऑपरेशन नसबंदी वगैरह ज्यादा शुरू हो गई, तो ये नहीं करना, ऑपरेशन नहीं करना, और गर्भपात करना, तो इसमें आपका क्या? छंद निरोध नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, पाप है, बड़े बड़े दूर पाप है, छंद निरोध करना। राम जी देव जी ने उपवास 10 मन है, 20 हाथ दूर है, कोई हज हो जाए उसमें, 20 बालक हो जाए तो हज नहीं है, भगवान दे। और बोले टीके वाली प्रथा है, जो दहेज की प्रथा जो टीके वाली है, वो तो शुरू से चली आ रही, तो उसका टीके वाली प्रथा कहाँ तक उचित है? टीका मतलब दहेज, दहेज, हाँ दहेज, दहेज की प्रथा में बहुत नुकसान हुआ है, क्षत्रिय वंश कम हो गया, लड़कियों को गाड़ देते हैं, मार कर ही गाड़ देते हैं, टीका देना पड़ता है, बहुत क्षत्रियों का वंश नष्ट हो गया, दहेज की प्रथा से क्षत्रियों का वंश नष्ट हो गया, भागवत में महाभारत में आप देखो क्षत्रियों का खूब वर्णन है, अब क्षत्रिय बहुत कम रह गया, ये दहेज की प्रथा से नुकसान हुआ, दहेज की प्रथा हटाओ, कुंकुम कन्या, हम तुम्हारी कुंकुम कन्या हमारे रहेंगे भाई, कुंकुम कन्या पैसा नहीं, पैसा तो दूसरों पैसे से आप धन नहीं बन सकते, अपने भाग्य से नहीं बढ़ाओगे, दूसरे धन से धनी, दूसरे धन पर रक्षा मत रहो, और कोई आपके मन में आई हो तो बात, और बात है, मैं तो पहले आरंभ कह दिया, अभिमान और स्वार्थ है दो बुद्धि पत्र करने वाली है, दो बुद्धि से रहे थे हम लोग ठीक हुआ, स्वार्थ अभिमान, स्वार्थ अभिमान क्षत्रियों में है ऐसा। बोले अभी वर्तमान समय में तो बोले प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है शासन, तो इस समय कितना ही कोई बलवान क्यों नहीं हो, दुष्ट आदमी का नाश तो कर सकता नहीं, हमारे हाथ में तो सत्ता है नहीं, तो ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए? आप अपनी शक्ति से सबका भला चाहो, अभिमान मत रखो और स्वार्थ का त्याग करके और भला चाहो, ठीक हो जाएगा। भले आपके हाथ में राज्य नहीं हो तो न सही, ये राज्य है, अभिमान है तो सबका भला हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्, कोई दुखी नहीं हो, हरे का दुख मिटाओ, क्षत्रियों का खास काम है। रघुवंश में सिंह ने कहा है, सिंह ने कहा, सिंह ने सामने रघुवंश में कथा आती है, एक बार अब ध्यान देने थोड़ी थोड़ी कथा सुनाते हैं। एक बार दिलीप राजा क्षत्रिय गई, क्षत्रियों का देवताओं का रक्षा करिए थे, तो वहां से पीछे आते हुए जल्दी के कारण गौ को नमस्कार नहीं किया, नंदिनी गौ को, नंदिनी की माँ काम देनु नमस्कार नहीं किया, नमस्कार नहीं कर संतान ने पैदा हुआ, वो आया संतान के लिए ही, स्त्री तो होती थी इस वास्ते संतान नहीं हुआ, तो जाकर गुरु जी को पूछा कि भाई गाय का अपमान हुआ है, इस बार तुम्हारा संतान नहीं हुआ, तो नंदिनी गाय थी, वशिष्ठ चढ़ गई, गोरी गाय, गोरी है, गोरी गाय बे, जो गोरी गाय थी वही सेवा करो, तो महाराजा स्वयं दिलीप और उस सदक्ष नाम की रानी दोनों गया, साथ नौकर नहीं लगा, नौकर लेंगे नहीं, दो आए, दो जन और गाय की सेवा करते, साफ करते उठे, थाने में दिया करते, साफ करते, मकान को साफ रखते, वो करते सेवा दक्ष सुरक्षा महारानी, और जाना जाते पूजा करके चलाने जाते तो बहुत दूर साथ में जाती, फिर पासे लौटे जाती, और वो चला चलता बोलता वरा जब चले तो चलो खड़े खड़े छाये बता भूप निरन वगत छाया की तरह वो करके रक्षा करते। तो सप्तम देते जो त्रिवणारी दस्य सात दिन 21 दिन हो गए, 21 दिन तक तत्परता सेवा करी, गाय की खुल लिया जाती, गाय ने हिरा नहीं, छाये बता जैसे मनुष्य बढ़ता है छाया होती है, ऐसे सेवा करी। 21 दिन होने के बाद गऊ ने विचार किया कैसी सेवा करता है, तो रक्षा करी, एक गुफा में गई, एक पर्वत था और किनारे नदी थी और उसे कोमल कोमल घास था, वो चलती हुई गुफा में गई, गुफा में सिंह निकला, सिंह निकलकर वो सवार हुआ, राजा ने थोड़ी सी दृष्टि थी पर्वत देखने की दृष्टि, दृष्टि करते ही सुर बोला वो शेर का, तो उसे सामने धनुष बाण लेकर या बाण हाथ में या धनुष, बस रुक गया, फिर इतना यहाँ चले तो यहाँ चले, तो बड़ा गुस्सा आया, गाय के ऊपर सिंह बड़ा है क्या करूं, तो वो सिंह बोला मनुष्य वाणी से, मनुष्य भाषा मनुष्य कह, तू समझता है कि मैं बाण मार दूं, तेरा हाथ खुला है कुछ नहीं कर सकेगा, तो साधा हम पर श्री देवदार पुत्री यो हे मकुंद से मातु पैसा न सके, पार्वती अपना दूध देकर पाल गया इसका, ये देवदारू का वृक्ष है, एक किसी हाथी न जाकर गए खुद लेकर ऊपर ही त्वचा उतार दी तो भगवान शंकर ने कहा तुम यही रहो कुंभोदर नाम कुंभ मित्र कुंभोदर नाम है तुम यही रक्षा करो। तो तू समझता है कि हाथ नहीं चलता तो तू क्या कर सकता है। देख रहे भगवान नंदीश्वर चढ़ते थे तो मेरे पर पैर रख कर चढ़ते थे उनके पैर से मेरी भगवान शंकर के चरणों से पवित्र है इसमें कोई देवता किसी का जमराज का भी अधिकार नहीं है मेरे पर। तू क्या कर सकता है तेरे खुल जाएगा हाथ। तो और आपस में संवाद हुआ काफी संवाद हुआ अंत में कहा देख भाई ये बात है कि हमें दोनों आपस में इतनी बातें हुई ऐसे बातें होने से मित्रता हो जाती है तो मैं मित्रता नाते कहता हूँ तो छोड़ दे। तो क्षराज कृत्रा ये देख क्षत्रिय शब्द हो क्षत्रिय शब्द का अर्थ है क्षतनाम दुख रखना तो गाय का दुख मैं दूर नहीं कर सकूं तो क्षत्रिय जन्म का धिक्कार हो जाएगा इन वास्ते मैं तो यही करता हूँ। प्रशांत में दिलीप ने कहा कि मैंने मित्रता है मित्रता के नाते मैं कहता हूँ छोड़ दे। दिलीप ने सेवा की थी पुत्र के लिए तो अपने आप को कह दिया तेरे भी ठीक हो जाए मेरे भी ठीक हो जाए मेरे को खा ले गाय को छोड़ दे मेरे को खा ले। तो श्री ने कहा ठीक है ये ठीक है क्यों मैं कई दिनों को भूखा हूँ। भगवान शंकर ने कह दिया कि रक्षा करो तो मैं वहां ही रहता हूँ गाय खा रहता हूँ। तो उसने अपने कुर्ता उतार कर गए धोती धोती पहन रही है और सामने पट दिया खा ले। अब विचार करो पुत्र से होगा पुत्र के लिए सेवा कर रहा है पर मर जाएगा आप ही तो पुत्र से होगा तो भले ही पुत्र मत हो गाय के रक्षा कर रही है या फिर सामने पड़ गया अब खा ले दो। तो पुष्पों की वर्षा हुई सिंह लोग हो गया बात गया कि भाई तुम्हारी परीक्षा करी तू कैसा रक्षा करता है। तो उस समय में कहा उसने क्षरात कृत्रायत इत्युदग्र क्षत्र से शब्दो भूदेश रूढ़ संसार में क्षतात दुखात्रायत इति क्षत्रिय क्षत्रिय नाम है दुख से हरेक रक्षा करे तो दुख से मैं रक्षा नहीं कर सकता क्षत्रिय धर्म ही मेरा नहीं रहा। तो वहां पर एक बात बताइए तो वो सब पुष्ट हो गया वहां गाय खड़ी है वापस सब्जी बोली कि बेटा मेरे दूध पी ले तेरे बेटा हो जाएगा। वो परिया ने पढ़ते ही सिंह लोग सिंह कोई कोई कोई सिंह नहीं सब लोग हो गया गाय बोली बेटा तू तो दूध पी ले भरा तेरे पुत्र हो जाएगा। तो सहरा मां ये मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं कर सकता वशिष्ठ जी गाय हो आप ए मैं दूध पी लू चोरी होती है ये मेरी युवा संसर्ष बुरी मैं रक्षा रक्षा करता है छठा हिस्सा लेता है क्षत्रिय मे लोग छठा हिस्सा है छठा पांच हिस्सा तो मालिका छठा हिस्सा असल में लेते हैं। तो संसार ऐसे हम ले सकते हैं कहने का हम बसा पी ले राजा महाराज ही वशिष्ठ जी की सेवा हो जाए और वशिष्ठ जी आज्ञा दे वो मैं पी सकता हूँ माँ मैं नहीं पी सकता इतनी खुशी हुई। तो फिर आश्रम गए आश्रम गए तो वशिष्ठ जी महाराज सब काम कर लिया बसे कोई दूध पी लिया आपने भी होम कर लिया वैसे आज्ञा दी तो दूध पिया तो मेरे पुत्र हो जाएगा और सब पुत्र हुआ है दिल्ली में रघुवंशी सब रघुवंशी कहलाते हैं वंश से करता रमानंद की सदा सुनाया समझाइए यहाँ से रघुवीर होगा मेरे पुत्र हुआ मेरे वशुधर तो रघुवंशी है, रघुवंशी वशुनष्ट हो गया था, रघुवंशी चला। एक प्रश्न और है कि जिस पुत्री की शादी हो गई, मतलब ब्याही पुत्री है, उसका पिता की संपत्ति का संपत्ति पर अधिकार है कि नहीं है? उसका मतलब ब्याही पुत्री का पिता की संपत्ति पर अधिकार है कि नहीं है? शादी कर दी लड़की की, अब उसका पिता की ये आज आज का अधिकार अधिकार नहीं है, नहीं है। और एक महिला वह पुत्री जितो बाप धन देवे वो उसका है, जो प्रसन्नता देवे वो उतना है, अधिकार नहीं है। और महिलाओं को बोले आजकल राजनीति में भाग लेना कि नहीं लेना चाहिए, महिलाओं को राजनीति में भाग लें कि नहीं लें, क्योंकि आजकल राजनीति में महिलाएं बहुत आ रही है, तो क्या मेरे विचार नहीं करना चाहिए? समय वैसे काफी, थोड़ा कीर्तन हो जाए, रोटी ज्यादा रोटी सदको राम इतना काम राम जो कहीं रण नहीं हो काम राज के धर्म राजिया अपने धर्म में अपने घर का काम करो, काम पड़ जाए तो क्षत्रिय क्षत्रणी में से बीज हो तलवार लेकर चले फिर, अगर काम पड़ जाए तो इस बार युद्ध करने के बीच में शोर भी माताएं बहुत हुई है, देवी ने मरा रक्त बीज था वो राक्षस खून पड़े खून टूबा जाए रुपये दब जा, जब शक्ति देवी आए कर गए चाटी सब खत्म कर दिया होते, ये बड़ी तो सूरवीर है, काम पड़ने पर सूरवीर है, ऐसे काम नहीं युद्ध हुआ था फिर काम माता अनुवाद काम किया है। कीर्तन हो जाए तो आप उत्साह रखो, मैंने उत्साह से कठिन काम शुभ हो जाता है, हिम्मत हारने से शुभ काम कठिन हो जाता है, उत्साह रखने से कठिन काम शुभ हो जाता है, हिम्मत हारने से शुभ काम कठिन हो जाए, इस वास्ते उसकी हिम्मत रखो। बोले क्षत्रियो में मतलब पुनर्विवाह विधवा विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पुनर्विवाह? बिल्कुल नहीं, क्षत्रियो ने स्वीकार नहीं किया, ये बहन राजा बहन राजा था उसने चलाया ये दूसरा ब्याह, वेद राजा ने ये बात बताई थी, क्षत्रिय ने स्वीकार नहीं किया, वैश्य ने स्वीकार नहीं किया, ब्राह्मण अंतिम थे, ब्राह्मण क्षत्रिय ने स्वीकार नहीं किया। विवाह करने का अधिकार है क्या पिता को वापस लड़की का? बिल्कुल नहीं, मैं कैसे वो दे चुका, पिता अपने कन्या दे चुका, अब क्या करे? और लेने वाला हाँ लेने वाला चला गया, हम कन्या कौन कन्या कौन कर गए? आपने तो दे दी अपनी प्यारी पुत्री, दे दी हम तो। बोले ससुर दे सकता है क्या? ससुर दूसरा विवाह कर दे उसका तो अधिकारी का नहीं है अधिकार, नहीं कर सकता वो, एक बार दी हुई वस्तु वो कर देगा, अन्याय बिल्कुल, जो वस्तु दे दी तो सही हो गई। बोले भगवान ने बार बार क्षत्रिय कुल में अवतार क्यों लिया? बोले दुनिया का रक्षा के लिए, परित्राणा साधु नाम विनाश है, दूसरे तरफ धर्म संस्था पदार्थ है, समय गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय हे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल रे जय हे गोविंद रे गोपाल रे गोविंद रे गोपाल रे जय जय प्रभु दीन दयाल रे जय जय गोविंद हरे गोपाल रे जय जय प्रभु दीन दयाल रे जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय अपने अपने घरों में गायों को रखो। गायों के पालन करने की बड़ी कठिनता हो गई है। गाया जा रही दस हो रही वर्ष दस हो जाएगा। अपने अपने घर में एक एक दो दो गाया रखो बछड़ी रखो सस्ती बछड़ी जो बंगाई हो जाएगी। घर खोल पिए घर खोल व खा करके बछड़ी गाय हो जाएगी। बछड़ी रखो गाय रखो घरों में घरों में गया एक एक दो दो एक रहो बढ़ जाएगी वे बढ़ेगी बहुत हो जाएगी। ये श्याम राम चंद्र की जय मोर मोट भर श्री वाले की जय।